bir gelgen çoğunluğu Edipler kayga daptar Kömeyim ne sağadım Oy oy oy çoğunga varakladın Oy oy bül Oy, iskıranın onu durar İzzet batan canan gemim iskıranın onu